तो आप फरमा दें कि झाड़ने की आदत निकल जाए, अगर कोई विर्द हो तो तजवीज भी फरमा दें। को झाड़ने की आदत हो उसको सच्ची तौबा करनी चाहिए कि इस तरह, मतलब ये कि उसकी वजह से लोगों की दिल आजारी बहुत होती है। हजरत सैयदना उदैफा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बारगाह रिसालत में जबान की तेजी की शिकायत की तो इरशाद फरमाया, तुम इस्तिग़फार को लाजिम क्यों नहीं कर लेते, बेशक मैं दिन में 100 बार इस्तिग़फार करता हूं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसका इलाज बता रहे हैं कि तौबा को लाजिम पकड़ लो, कि मैं खुद रोजाना 100 बार तौबा करता हूं, मैं 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह कह लीजिए, नसाई शरीफ की हदीस है। तो इंशाअल्लाह इसका यह फायदा भी होगा कि जबान की तेजी की शिकायत जो है वो दूर होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब।